Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ mâ kûnnâ lehtediye levlâ hedânallâh ve mâ tevfîkî ve atisâmî illâ billâh leqad câet rusulü rabbina bilhaq sallu alâ rasûlina Muhammed Allah'ım salli alâ seyna Muhammed ve alâ aleyhi sallâhu aleyhi sallâhu aleyhi sallâhu aleyhi sallâhu aleyhi sallâhu aleyhi sallâhu aleyhi Muhammed Allah'ım salli alâ seyna Muhammed ve alâ aleyhi sallâhu sallu alâ şefî'i dünûbina Muhammed Allah'ım salli alâ seyna Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi sellim Allah'ıma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب من يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم الله منفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عني وعنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bursa'daki külliyeden bu sohbeti yapıyoruz. Bursa'da bulunan kardeşlerimiz yatsı ezanına kadar gelebilirler. Yatsı namazın cemaate yetişebilirler. Daha 45 dakika var. İnşallah teravihi secde suresi ve tebareke suresiyle kıldıracağım. Bu iki sure Kur'an-ı Azimşan'daki bütün surelerden 60 hasene üstündür. Onun için bu iki sureyi bir gecede okuyan Kadir Gecesi'ni ihya etmiş gibi olur. Bir de bunu Kadir Gecesi'nde okursan nurun ala nur olur. Onun için civarda olanlar namaza da yetişebilirler. Allah Teala fazl-ı keremiyle, zikrine, şükrüne ve güzel ibadetine karşı bize yardım eylesin. Bu mübarek gecelerde uzun sohbet uygun değil. Kısaca izah etmek lazım. İnna Zellâ'yı okuyoruz. Efendi Hazretleri de hep okurdu. Onun tefsirini yapıyoruz kısaca. İnşallahurrahman. İnna Zellâ suresi zaten Kur'an-ı Azimüşşan'da bize çok büyük bir bereket olarak inzal edilmişti. Hadis-i şerifte buyruluyor. Men kara inna enzelnahu fekennema kara rubal Kur'an. İnna enzelnâ suresini bir kere okumuş olan kişi Kur'an-ı Kerim'in dörtte birini okumuş gibidir. Yani Kulyavül Kafirun suresi kadar. Dörtte birini okumuş gibidir. Yani demek dört kere okuyan bir hatim yapmış gibidir. Bu mübarek surenin birçok faziletleri var. Cafer-i Sadık radıyallahu anh Efendimiz buyuruyor. Kim inna enzelnâ'yı yatsıdan sonra yedi kere okursa, yani her gece okunabilir de bu gece mutlaka okuyun. Ufiye min şerri mâ yenzilü minessemâ ilel ard hattâ yusbihâ. Gökten yere inen bütün belalardan sabaha kadar afiyette kalır. Yedi kere okumak bir şey değil yani, kısa bir şey. Evet. Buyuruyor ki velev haleftu le sadaktu enne kari'aha la yafruhu min kıraati hatta yuktebe lehu beraatun minen nar. Yemin etsem yalancı çıkmam. Yemin etsem yalancı çıkmam. Elbette sadık olurum ki inna enzelna okuyan bitirmeden cehennemden beraat alır diye. Bitirmeden. Yani mühim olan tabii Ehl-i Sünnet'e göre iman. İmansız hiçbir şey olmaz. İmandan sonra bu surelerin böyle faziletleri var. Efendim, güneş doğarken okumak, takvimde güneş doğduğu görüyorsunuz şeyde, cep telefonlarında şimdi. Güneş doğurken insan doğarken bir kere okusa, Allah-u Teala ona 70 kere salat eder. Tulû Şems'te 70 rahmet yağar ve 70 kere ona rahmet eder. Bir insan yeryüzünün bukalerinden herhangi bir kıtade, yani parçada. Mesela ben şimdi orada oturuyorum, buka oluyor. Şurada namaz kılacağız, buka oluyor. Siz şimdi nerede oturuyorsunuz? Yeryüzünün bir yeri parçasında. Gittiniz pikniğe, gittiniz Uludağ'a çıktınız, yaylaya çıktınız. Nereye gittin? Oturdun. Oturduğun yerde bir inna enzelnâ okursa diyor, eşkenallâhu fiyâ meleken yestağfurulû ilâmil kıyâmi. Allah oraya bir melek tayin ediyor. O oturduğu yere bir melek koyuyor. Diyor ki sen diyor kıyamet gününe kadar bu adamın günahları için istiğfar edeceksin. Ne müjdeler var ya? Şimdi kıyamete kadar niye lazım? E sen ölüyorsun ama günahların affı için daha mahşere kadar istiğfar etmek lan. Bu işler ancak mahşerde biter. Mahşere kadar istiğfar bitmez. E sen ölünce istiğfar edemezsin. O meleğe ettiriyor. O melek senin günahlarını affını istiyor. Çok önemli. Ve tebaadet anu şeyatîn mesîrat elfi'am. Bin senelik mesafede şeytanlar ondan uzağa gider diyor. Oturdun bir yere, hemen bir avuzu besmele, binne anzenne oku, şeytanlar kaçsın oradan. Ama sen istiyorsun ki şeytanlarımız bol olsun, o başka. Çünkü şeytanlar kaçarsa gıybetin tadı çıkmaz, dedikodu olmaz, iftira olmaz, şarkı türkü olmaz, karı erkek karışık olmaz. Onun için şeytanın bol olsun istiyorsan sen bilirsin. Ateşin bol olsun cehennemde. Yok efendim sen şeytan kaçsın istiyorsan binne anzenne. Burada böyle faziletler var. Alimler buyuruyorlar ki yani bir insanın borcu varken inna enzelnâ'yı nasıl okumaz aklına şaşarız diyorlar. Borcu olanlar mutlaka inna enzelnâ suresine okumaya devam etsin. Hele ki güneş doğarken okusa o günün kolaylığı gelir. O günün rızkının bereketi gelir. Evet, hadis-i şerifte ne buyuruyor? İnna Allah ve melâkette usallûn ala bâri'a fî kulli leyleti cuma seb'an merra. Her cuma gecesi 7 kere inna enzelnâ okuyana yatsıdan sonra veya işte akşamdan sonra da olur. Allah Teala bütün melekleriyle beraber feyiz, rahmet ve nur yağdırıyorlar. Cuma geceleri işte ihmal etmeyi unutuyoruz ya, unutuyoruz. Evet. Hatta bir hadis-i şerifte buyuruluyor. Yani inne enzelnâ okumadan namaz kılanın da haline şaşarım. Yani namazlarda da inne enzelnâ'nın okunmasının çok büyük fazileti var. Onun için ben hafız efendiler olsun, cami imamları olsun, mübarek. Hatimle kıldırıyorsan, hatimle kılıyorsan tamam, Kur'an'ın her yerinden oku. Fakat diğer zamanlarda faziletli sureler. Faziletli sureler. Sen şimdi bir sure okuyorsun, Kur'an'ın dörtte birini okuyorsun. İzâ zülcile Kur'an'ın yarısı. İzâ zülcile Kur'an'ın yarısı. Kulüvallah'tan da öte gidiyor. Bak, İzâ zülcile. Kimse bilmez. Vel-âdiyat Kur'an'ın dörtte birine muadil geliyor. E şimdi böyle faziletli sureleri okumakta, hele ki böyle faziletli gecelerde çok büyük faziletler vardır. Allah Teala mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Biliyorsunuz abdestten sonra okuyorsunuz değil mi İnna Enzelnâ? He? Abdestten sonra Alaaddin Efendi babamız da yazmış Kur'an-ı Kerim'in kenarına. Abdestten sonra efendim Gümüşhanevi Hazretleri de Ramuzul Hadis'te bu hadise alıyor. Diyor ki abdestten sonra bir İnna Enzelnâ okusa 50 sene gündüz oruç, gece teheccüd sevabı yazıyor. 50 sene. Abdestten sonra 2 kere okursa İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sevaplarına ortak oluyor. Abdestten sonra 3 kere okursa cennetin 8 kapısı açılıyor. İstediği kapıdan giriyor, sıddık yazılıyor. Abdestten sonra en az bir kere kelime-i şehadet çekiyoruz zaten. Ondan sonra okumanın çok fazileti var. Ve yine hadis-i şeriflerde buyruluyor. Men kara surete inna enzelnâ fî leyletil kadir. İnna enzelnâ suresini kim okursa u'tiye minel ecr kemen sâme ramazan ve kâme leyletil kadir. Ramazanı oruçla geçiren dünyada ne kadar Müslüman var? 1.800.000.000 da bunun çocuğunu, macuğunu, şeyini, mazurunu çık. Yani 1 milyardan fazla. Ramazan'da oruç tutan ve Kadir gecesinde ibadet yapan kaç kişi varsa hepsinin sevabı kadar İnna enzelnâ okuyan sevaplar. Onun için bu gece bol bol okuruz inşallah. Yatsıdan sonra yani teravihten sonra ben tabii secde suresiyle, mülk suresiyle kıldırıyorum ama İnna enzelnâ'yı da okuyoruz. 2 rekatında hiç olmazsa 20 rekat, 2 rekatında mutlaka İnna enzelnâ okuyoruz. Bu gecenin zaten özel namazı yani diğer gecelerde çok uzun namazlar var. Fakat Kadir gecesi hakkında rivayetlerde böyle 100 rekat, 1000 rekat yok. Çünkü Kur'an tilaveti, tesbihat ve dua. Kadir gecesinde en büyük şey dua, dua, dua. Ayşe annemiz ne buyuruyor radıyallahu teala anha? Ben Kadir gecesi hangi gece olduğunu bilsem Allah'tan afiyetten başka bir şey istemem diyor. Afiyet ne demek? Belasızlık. Evvela dinine, imanına bela vurmayacak. Bak 40 senedir Müslüman zannediyoruz adam, Fazıl Rabancı çıkıyor. Müslüman zannediyoruz adam, Kur'an değişsin diyor, reform istiyor. Bak, dinine bela vurdu. Adamın imanına bela vurdu adamın. Onun için sen de dikkat et. Memlekette çok acayip din hırsızı ilahiyatçılar var. Bunlar milleti saptırmış. Bu adamların peşine gidenlerin dinine, imanına bela vuruyor. Onun için biz afiyet istiyoruz. Ne demek afiyet? Allah imanımızı muhafaza etsin. Sonra canımızı muhafaza etsin. Sonra çoluk çocuğumuzu muhafaza etsin. Sonra malımızı muhafaza etsin. Sonra Ehl-i Sünnet Müslüman kardeşlerimizi muhafaza. Afiyet demek belasızlık. Onun için afiyet isteyelim diyor. Ve diyor ya Resulallah, ben Kadir Gecesi'ne muvafakat edersem ne diyeyim diyor. Sahih hadis. Kuli ya Ayşe. Ey Ayşe şunu söyle. Sen de zannedersin ki bir cilt dua söyleyecek. Bir satır tutmuyor. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fani. Okuyalım beraber. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala seyyidina Muhammed. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Allahümme inneke afuvun tuhibbul affe fa'fu anna. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi sallallahu aleyhi. Böyle söyle. Afiyet işte. Afiyet dualarının en büyüğü, sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç terk etmez. Bak birçok dua söylüyor hadislerde. Hiç terk etmezdi ifadesi birkaç tane de geçer. Bir, iki, üç. Sabah akşam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla şu kelimeleri terk etmez. Bu duada, efendim benim dualarım kitabında da var. Dergide de sizde dergiler ulaşmış oluyor. Sayfa 91'de, 90-91 bu gece okuyun, mutlaka okuyun. Allahümme yeselükele affe vel afiye fi dini ve dünya ve ahire. Allahümme yeselükele afiyete fi dini ve dünya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Manaların da altında mülaza edin. Ve bir 3-4 satır var. Bundan büyük afiyet duası yoktur. Ayşe anamızı unutmayın. Bu gece Kadir gecesi bilsem Allah'tan ancak afiyet isterim. Çünkü afiyet istersen dinine de bela gelmez, dünyana da bela gelmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baktı birileri cüzam hastası olmuş, etleri lime lime dökülüyor. Ne buyurdu? مَا كَانَا اُلَا اَسْهَلُونَ الْعَافِيَةِ. Bunlar Allah'tan afiyet istememişler, bak bu belayı bulmuşlar. Afiyet istesek hasta olmayız. Afiyet istesek iflas etmeyiz. Afiyet istesek sıkıntıya düşmeyiz. Afiyet istemiyoruz kardeşim. Dua bilmiyoruz ya. فِي دِينِي وَدُنْيَاهِ وَاَهْلِي وَمَالِي diyor bak. O duada. Sayfa 91. Ben şimdi burada her dakika her dua edesine okuyacaksanız ezan oldu. Okuyun. Dinime, dünyama, eşime, aileme ve malıma diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her sabah akşam bunu istemiş. Sen niye istemiyorsun? Sünnete uymamanın faturası ağır olur. Sünnete ittiba. Onun için bu duayı mutlaka bu gece özellikle. Sonra af isteyelim, afiyet isteyelim. Evliyaullah'tan bizzat da vefatından sonra görün. Çok büyük veli. Dediler Efendi Hazretleri, nasıl halin? Kurtuldum. Dediler, neyle kurtuldun? Şu duayla kurtuldum dedi. İşte affeke fil mahya, affeke fil memat, affeke fil kubur. O da biraz uzunca dua. O da 91. sayfede var. Yani de, uzunu bir dakika ya. Ama yaşarken de affını isterim. Ölürken de affını isterim. Kabirde de affını isterim. Affını, affını, affını diye diye öldüm diyor. Mevla da buyurdu ki, bu duana bağışladım buyuruyor. Yani çok büyük ulema evliya oluyorsun ama kurtulamıyorsun. Ahirete çıkıyorsun, bir amelle kurtuluyorsun. Bir amel, bir dua, bir zikir, bir sadaka, bir hayır. Onun için belki şu cemaatte bulunmamız inşallah, şuradaki bir aminler hürmetine biz ahirete kurtaracağız inşallah. Cemaattan ayrılmayalım, sohbetlere müdahalet edelim. Asla terk etmeyelim, zikir meclisten terk etmeyelim. İlim meclisten terk etmeyelim. Bak, Ramazan'da ilim meclisine geldiniz. Nerelerden geldiniz? İstanbul'dan da gelen var, uzaklardan, yakınlardan gelen var. E oruç ağzına günler çok uzun, insanların çoğu gelmez. Siz Allah için ilim meclisine geldiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müjdesine erdiniz. Bu mübarek 27. gecede. Aleyke bis sabiha. Sen 27'yi bırakma buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O yaşlı ihtiyara. Her gece ibadet yapamıyorum, yaşlıyım de. Sen 27'yi devam et o zaman de. Ve biliyorsunuz 3 gece teravih kıldırdı hayatında. Kendi evinde kılıyordu, cemaata 3 gece kıldırdı biliyorsunuz. Bu 3 gecenin 2 gecesinde ani çıkışlar yaptı. Ama 27. gece olunca hanımlarına haber etti, çocuklarına, torunlar, bütün millete haber etti 27'nin önemine binaen. Onun için rivayetler çok. Ramazan 30 gece mübarektir. Kadir gecesi Ramazan'da bir gece ama kaç tane rivayet var biliyor musun? 40 küsür rivayet var. Ya hoca 30 gecede 40 küsür rivayet nasıl oluyor? Oluyor da vaktim yok. Şimdiki izah edemeyeceğim. Bir müstakil risale yazmayı düşünüyorum. 30 gecede 40 rivayet olur mu? Oluyor. Şöyle oluyor. 29 çekerse başka rivayet oluyor. 30 çekerse başka rivayet oluyor. Şimdi ne çekiyor bu sene? He? Bu sene Türkiye ne çekiyor? 30 mu 29 mu? He? 30. İyi. Allah bereket versin. 30 sayın ya. Tamam. 31 çekmez. Merak etmeyin. O yok. Gökteki aylar ya 29 çeker ya 30. 28 olmaz, 31 olmaz. Bunu kafanıza koyun. Gökteki aylar. Ama güneş senesinin ayları o efendim lastikli gibi. Yani bir tarafa çeker. O da çekmez canım. Onun da günü saati belli de neyse. Şimdi Sure-i Celle'ye mana veriyorum. İnşallah. Estaizu billah. Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnâhu fî leyletil kadr. İnna muhakkak biz. Mevla bak ben demiyor. Bu ben. Benim adamım, benim şuğum, benim buyum bilmem ne. Hastalık bu, maraz. Ben yok. Kainatı yaratan biz diyor. Sen niye ben diyorsun ya? İnna muhakkak biz. İşte Cebrail Aleyhisselam'ı da katıyor, melekler de devreye katıyor. İsimlerinin çokluğu var, sıfatları var. İşte kurban olduğum Allah'ın böyle azametine binaen. Enzelna, biz indirdik. Hu, onu. Neyi? Kur'an-ı Azimüşşan. Nerede? Fî leyletil kadir. Kadir gecesinde indirdik. Şimdi bir ilm-i ezeliden levh-i mahfuza intikali var. İlk yazılması. Kadir gecesinde oldu. Levh-i mahfuzdan birinci kat semaya inişi var. O da Kadir gecesinde oldu. Sonra birinci kat semadaki Beytül İzzet'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kalbi şerifine indirilmeye başlaması. O toptan indirilmedi çünkü. Başlaması hangi gece yine? Üçüncü inzal. Efendim ikisine inzal diyoruz. Birine tenzil diyoruz. İnzal toptan indirilişler. Tenzil peyderpey indirilişin başlaması. O da Kadir gecesinde oldu. Üçü de Kadir gecesinde oldu. Fî leyletil kadir. Ve mâ edrâke. Kadir 3-4 manaya geliyor. Bir kadru kıymet, şeref, şerefli Kur'an indirildi, şerefli peygambere indirildi, şerefli Cibril Aleyhisselam vasıtasıyla indirildi, şerefli Levh-i Mahfuz'a indirildi, şerefli Beytül İzzet'e birinci kat semadaki makama indirildi. Efendim, şerefli Kur'an nereye inerse şeref getiriyor. İkinci manası darlıktır. Kadir darlık anlamına ne demektir? O kadar melek gökten yere iniyor ki yeryüzü dar geliyor. Aslında melekler nurani varlıklardır, birbirini sıkıştırmazlar. Ama o kadar melaike iniyor ki yeryüzü almayacak kadar. Artık hangi gecedir? Tam bu gecedir diye yemin edebilir miyiz? Edemeyiz. Edemeyiz. Ama en ümitli gecedir diyebiliriz. Yarın geceyi de İhya edin, yarını da nasıl olsa Kadir gecesi geçti, yatmayın aşağı. Mekke Medine'de yarın. Orada da milyonlar toplanıyor. Yani onun için insan uyanık olması lazım. Ne var şurada birkaç gece kaldı ya, uyanık duram. Ben zaten uyanığım hoca efendi. Ne yapacağım? Nargile çekiyorum. Oh! Keyif çek ya, zaten uyanık beyefendi. 2:30'da nasıl kalkayım bir daha, nasıl olsa uyanık duruyorum, dizi seyrediyorum. Hikaye seyrediyorum. Yapma kardeşim, mübarek geceler değil. Kaçırma. Aklını kaçır, bunu kaçırma. Deliysen mazursun. Akıllı adam bu böyle bir nimeti nasıl kaçırır ya? Gezer böyle, intikal eder. Said İbni Cübeyr Hazretleri, tabi'in ulularından, Mescid-i Haram'da İbni Abbas'la beraber teravih kıldık diyor İbni Abbas. Sonra diyor, daldı biraz diyor. Ayılınca dedi ki, kaçıncı gecedeyiz? Dedi ki 24. gecedeyiz. Geçen Perşembe Cuma bağlayan biz camideyken bir işler oldu orada. 24. gecedeyiz dediler. Gece Kadir gecesidir dedi. Meleklerin indiğini gördüm dedi. İbn Abbas daldı, gördü. Bu İbn Abbas yani. Senin benim zuhuratıma, küşufatıma benzemez yani. İbn Abbas bu. He, onun için intikal eder. Gezer. Ama 27. gece ben itikat ettim, bu gecede amel ettim. Mahrum etmez. Mahrumiyet yok. Ama bundan sonraki geceleri de boş geçirmeyen. Yani zaten en mühimi bayram gecesi herkes teravih bitti diye yatıyor aşağı. Ya teravih bitti ama bayram gecesi namazı var. Onu da ben çarşamba sohbetinde falan anlatacağım. İnşallah Rahman. Ve mâ edrâke mâ leyletül kadr. Habibim sana bildiren nedir ki? Kadir gecesi nasıl bir şeydir? Nedir? Yani o kadar büyük bir şeydir ki kimse sana bildiremez. Ancak ben bildirebilirim. Şimdi sana bildiriyorum. Leyletül kadri hayru min elf şehr. Bir Kadir gecesi, içinde Kadir gecesi bulunmayan 1000 ay, 83 sene, 4 ay her gün oruç tutsan, her gece teheccüd kılsan, koy bu tarafa. Buraya da bir Kadir gecesinde 2 rekat kılanı koy. Bu ondan hayırlıdır diyor. Bu nasıl verildi bu ümmete? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Cibril aleyhisselam ona bahsediyor, geliyor, haberler getiriyor. Beni İsrail'den bir zat, bu zatın ismi Şem'un Nebi olarak da zikrediliyor. Bazı rivayetlerde ismi zikredilmiyor ama Şem'un peygamberlerdendir. Şem'un Nebi 1000 ay gece sabaha kadar teheccüd kılmış bu mübarek peygamber, sabahında da silah kuşanmış kafirlerle cihat. 83 sene 4 ay, biliyorsun onların ömürleri uzun oluyor. Gece teheccüd, sabah cihat. Allah Allah! Sahabe-i kiram şaşırdılar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırdı. Biz buna nasıl yetişeceğiz? Ey Cibril, benim ümmetimin ömrü zaten 60-70 arası bitiyor. O zaman Allah Teala bu sureyi indirdi. Al sana bir Kadir gecesi vereyim. O zatın cihadından, kıyamından, sıyamından eftal olsun. Tabii peygamberlerden üstünüm anlamına gelmiyor tabii. Sevap bakımından üstün oluyor. Ondan sonra yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Ya Rabbi benim ümmetimi ümmetler içinde ömrü en kısa olan ümmet yaptın. Bu kısa zamanda nasıl amel edecekler? Neye yetişecekler? Geçmiş ümmetler bizi fazilette geçtiler." O zaman Allah-u Teala bu mübarek geceyi verdi. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü saltanatı 500 ay. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın mülkü saltanatı, bu ikisinin mülkü dünya hakimiyeti. İki Müslüman hakim olmuştur bugüne kadar, iki de gavur hakim olmuşlar. İki Müslümanın biri Süleyman Aleyhisselam'dır, biri Zülkarneyn Aleyhisselam'dır. İki gavur, biri Buhtunassar'dır, biri Nemrut'tur. Firavun bile dünya hakim olamamıştır. Beşincisi bu ümmetten Hazreti Mehdi hakim olacaktır. Bütün dünyaya inşallah İslam'ı hakim kılacaktır. Onu bekliyoruz. Zaten ona kaldı işimiz. Dünya karıştı, çarşı pazar karıştı. Allah hayırlı sahip gönderse. Amin Allah'ım salli aleyhi ve sellem. Şimdi Kadir gecesi binaden hayırlıdır ne demek? 500 ay Süleyman Aleyhisselam dünyaya hükmetti. 500 ayda Zülkarneyn Aleyhisselam yani 40 küsur sene. Topla 83 sene küsur. Ey ahir zaman ümmetleri! Ben size bir gece verdim. Onda bana ibadet edin. Dünyaya hakim olan iki büyük peygamberin, hükümdarın Zülkarneyn Aleyhisselam peygamberli ihtilaflıdır. Onun için ona hükümdar diyebiliriz ama büyük velidir, salih bir zattır. Bu iki zatın bütün dünya hakimiyetinden sizin için daha değerli olsun. Çünkü onların mülkü bitti mi? Bitti. Ama ibadetleri, amelleri kaldı mı? Kaldı. Size bir gece veriyorum, bütün dünyayı 80 sene yönetmenizden daha hayırlı. İbadetinden de hayırlı, saltanatından da hayırlı. Onun için kaçırmayın Allah-u Teala bize işaret buyurur. Tenezzelül melaike. Melekler iner de iner, iner de iner. Efendim, daha melekler iner. O bir hadis-i şerif okuyacağım. Ve ruhu, ruh da iner. Şimdi ruh nedir? Bazı alimler diyorlar ki ruh meleklerden bir taifedir, özel bir cemaattir. Diğer melekler onları göremiyorlar. Ancak Kadir gecesi dünyaya inerken gözüküyorlar onlar. Başka hiçbir gece meleklere bile gözükmüyorlar. Böyle bir taifedirler. Güneşin batmasından başlarlar. Eğer bu gece Kadir gecesi ise akşam ezanıyla inmeye başladılar. Bu iniş çıkış nereye kadar devam edecek? İmsak vaktine kadar devam eder. O seher vakti var ya, seher, imsak. İmsak ne demek? İşte şimdi ezanlar okunuyor. Normalde ezanlar o saatte okunmuyor da Ramazan diye o saatte okunuyor şimdi. O dakikalar çok nazik ve hassas saatlerdir. Şimdi takvime bakıyoruz, zor geliyoruz. Ebu Yazı Hazretleri Evliyaullah'ın reislerinden otururdu. Bütün ulema, fukaha sahuru yerlerdi. Onlara zaten kuzu eti, kebap, canı ne istiyorsa. Binlerce kişi gelirdi herkese kerametiyle. Keramet eder. Kendisi acı bir ot yerdi. Asla hiçbir yemek yemezdi. Onlara da kuz sütü kuruyordu. Yedirirdi, yedirirdi, yedirirdi. Abdülkadir Geylani'nin ayarındadır. Abdülkadir Geylani demiştir ki, dünyada benim zamanımda bir kişi var, o da Mağrib'de, Fas'tadır, siyahtır, uzun boyludur, Ebu künyesi Ebu Yaza, Yelnur'dur. Böyle tarif etti. O mübarek zat oturdu böyle. Onlar işte, Arapça da çok bilmezdi, lisanı berberiydi. İşte onların anladığı şekilde konuşurdu onlara, yiyin, yiyin, yiyin. Onlar diyorlar ya, imsak oldu falan, yiyin, yiyin, yiyin. İmsak oldu mu ya? Şüpheleniyorlar, şimdiki gibi takvimde yok, şey yok, cep telefonu. Çıkıyorlar, giriyorlar, yiyorlar, biraz çıkıyorlar, geliyorlar. Öyle dururdu, doğdu derdi. Bir çıkarlardı, alenen ufukta çizgiyi görürlerdi. Allah Allah derler. Biz bakıyoruz, göremiyoruz. Bu mübarek nasıl görüyor? İmsak vakti, arşın altından bir rüzgar eser. O rüzgar, ancak peygamber ise o anı hisseder, bir de sıddıklar fark eder. Şimdi peygamber kalmadı. Sıddıklar var mı? Var. Ahir zamanda Kur'an ve sünnetle amel edenlere 50 sıddık ecri var. Uzun bir hadis, çok okudum size. Sıddıklar var. Sıddıklar takvime bakmadan fark eder. İşte o saat arşın altından rüzgar eser, tam kabul saatidir. Yani tabii gece bitiyor, gün giriyor, tam seherlerde istiğfar saatidir. İnşallah bu gecede, zaten orucu bitirdiğiniz andır. Gaflet etmeyelim yani. Gaflete vakit yok. Zaruret var. Zaruret kadar yemek, zaruret kadar içmek, zaruret abdeste çıkmak, zaruret bu kadar. Zaruretin dışında gel bir lak lak yapalım, gel bir laflayalım, gel bir dırdırdır edelim. Kaçırıyorsun. Aldılar yükünü, gittiler. Kervan gitti. Ahireti kazandı adamlar. Sen burada geri kalıyorsun kardeşim. Yapma bunu. Kendine yazık etme, tevbe et ya. Dönüş yap. En fazla da bizim Müslümanlar, cami cemaati kadar dedikodu gıybeti sevenleri yoklar. Dır dır dır dır dır. Ya konuşma. Şadırvan'da konuşuyorsun. Camide konuşuyorsun. Kabe'de konuşuyorsun. Ravza'da konuşuyorsun ya. Ya Medine'de, Ravza'da bile dır dır dır. Bizim Türkler nerede birbirini bulursalar konuşuyorlar ya. Ya dünya kelam konuşma kardeşim. Nazik saatler. Camidesin, haremdesin, şuradasın, buradasın. Seher vakti bilmem ne. Mevla nida diyor, var mı hafif diyen? E vakit doluyor. Mübarek Kadir gecesi ise kaçırıyorsun bir daha. Bir sene yok. Seneye kim sağ? İstifade edelim. Birbirimizi meşgul etmeyelim. Meşgul etmeyelim. Bak Evliyaullah öyle derlermiş. Böyle uzaktan bir adam gelse inşallah beni görmezlermiş. Böyle kaçarmış yani. Aman gelip de şimdi benim cüzümü okuyorum, dersimi içelim, beni konuşturmaz. Biz olsak hem Kur'an okuruz hem de böyle bakınırız, hem de adamı çağırırız. Aa, bizim Yozgat'tan gelmiş, efendim şeyde görüşelim, Kabe'de buluştuk, aa gel. Ya kardeşim kaç bin dolar verdin, parana yazık Kabe'ye geldin. Sen Yozgat'ta görüş, İstanbul'da görüş, tamam mı? Birbiriniz de orada görüşün. Haremde görüşüp de meşgul etmeyin birbirinizi. Zaten vaktiniz kısa. İstanbul'da görüşülecek şey, niye Kabe'de konuşuyorsun yani? Ama nefis şeytan durmuyor. Diğer milletler bu kadar yapmıyor. Bizim millette çok var. Ruh da iner diyor. Ruh, bazı rivayetlere göre meleklerden öyle bir melektir ki, çok büyük bir melektir. İbn-i Mesud radıyallahu anh buyuruyor, göklerden, yerlerden, dağlardan ve bütün meleklerden büyük bir melektir. Ruh isminde bir melek var. Bu melek dördüncü kat semadadır. Her gün 12 bin tesbihat yapar. Allah-u Teala onun her tesbihinden bir melek halkeder. O melek kıyamet günü tek başına gelecek. Bütün alemler saf olmuş, o melek tek saf olacak. Dolduracak tek saf. Amme suresinde ne diyor? يَوْمَ يَكُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا. Meleklerin hepsi bir saf, ruh tek başına bir saf. Öyle büyük bir melektir. Efendim, Hazreti Ali Efendimiz de buyuruyor, çok büyük melektir. 70 bin yüzü var, her yüzünde 70 bin lisanı var, her dilinde 70 milyon lügatı var. Dil, lehçe, 70 milyon. Şu insanlara bu kadar dili konuşturan Allah Teala, karşıki köy bu köyü anlamıyor ya. Meleğe vermez mi? Ne şaşırıyorsun? Bütün lügatlarla Allah-u Teala'yı tesbih ediyor. Allah Teala her tesbihinden bir melek halkediyor. O melek kıyamete kadar meleklerle uçuyor. Yani Mevla meleklerin tesbihatından da melek yaratıyor. Allah. Bu kadar meleği nasıl? Nereden oluyor işte? Meleğin tesbihatından melekler yaratıyor. Kurban olduğum Allah-u Teala. O mübarek melek de geliyor. Ya bu dünyaya nasıl sığacak ya? Kadir gecesi geliyor, sığıyor. Elinde bir sancağı var. Sancak 1000 senelik mesafe. O kadar büyük olursa sancak da ona göre olur değil mi? Bizim gibi 1,5 metrelik ortalama adamların sancağımız da ona göre oluyor. Sancağı nereye diker? Kabe'nin üstüne diker. Eğer Allah Teala izin verse diyor, gökleri yerleri bir lokmada yutar diyor. Allah Allah. Diyorsun ki, yok kara delik, yok ak delik bilmem ne, deliğe bir giriyor, koca gezegen gitti. Dünyadan kaç kat büyük şey? Girdi bir deliğe gitti. Ya Allah'ın ne mahlukatı var? Bir anda yutar yani hepsine. Onun için o ruh da iner. Fiha o mübarek gecede. Biizni Rabbim, Rablerinin izniyle, emriyle, hükmüyle, min külli emrin, her işten dolayı, her işte demek bu seneden başlıyor, bir daha seneki Kadir gecesine kadar olacaklar, bitecekler, ölecekler, doğacaklar. Efendim, hacca gidecekler, isimleri yazılanlar, mühürlenenler, damgalanlar, hasta olacaklar. Yeller, seller, zelzeleler, afetler, işte şimdi seçimi kim kazanacaklar, kim kaybedecekler, birinci tur, ikinci tur meseleleri falan. Hepsi Kadir gecesinde mühürleri vuruluyor. Sen de zannediyorsun ki ben vurdum mühürü zannediyorsun. Mevla vuruyor mühürü. Tamam mı? Şimdi, sen bunları Berat gecesi de söylüyorsun, Kadir gecesi, biz de şaşırttık Hoca Efendi, hiç şaşırtma. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu müşkilatı çözdü. Kur'an'ın tercümanı odur. Çünkü Berat gecesinde fiha yufragu kulli emrin hakim, her önemli iş o gece fark edilir, fasledilir. İbn Abbas diyor ki bu takdirler Berat gecesi yapılır. Allah'tan Berat gecesi işte kesin 15. gece. Orada bir rahatlığımız var. Orada iş biter. Yalnız görevli meleklere teslimat ne zaman yapılır? Kadir gecesi teslimat yapılır. Anladım. Bu gecede duanın faydası var. Var kardeşim. Meleğin eline yazılıp verilen bile dua ile geri dönebilir. Levh-i mahfuza yazılan bile dua ile silinebilir. Ancak Allah'ın ezeli ilmi değişmez. Çünkü o yanlış bilmez. Ama oraya meleklere yazdığına bile dur. Azrail Aleyhisselam geliyor seni alma. Dur. Ne oldu? 30 sene uzatma var. Niye? Yolda giderken sadaka verdi bir fakire. Bu işleri biz bilmeyiz. Onun için Azrail Aleyhisselam'a da adam rüyada gördü, değil mi? Rüyada görmeye lüzum yok, yakında göreceğiz zaten ama birisi rüyada gördü yani. Bana ne zaman geleceğin dedi, o da yaptı böyle. Kalktı gitti bir hocaya, dedi 5 senen kaldı. Öbür hoca dedi 5 ayın kaldı, öbürü 5 gün. Dedi daha gitmeyin bari, 5 dakikan kaldı, bari şehadet getirelim, gidiyoruz dedi. Dediler ki İmam-ı Azam'a git, kafayı yiyeceksin dediler. İmam-ı Azam sağ. Ebu Hanife Hazretlerine gitti. Dedi ki ne telaş yapıyorsun ya? Azrail Aleyhisselam sana dedi ki ben ne bileyim senin ne zaman öleceğini? Mugayyibat-ı Hamse 5'tir. Ancak Allah bilir 5 şeyleri. Bana ne zaman veriliyor? Vakti gelende herkesin bir yaprağı var. Sidretül Münteha'da. O yaprak düşer. Azrail Aleyhisselam bakar, yaprak düştü mü senin kafana biner. Ya ne zaman gelecek belli değil. Allah iman selameti nasip eylesin. Amin. Ya Rabbel Alemin. Selamun hiye. O gece selamdır, selamettir. Kadir gecesinde kimse hasta olmaz. Hasta olmaz şöyle, hastalık başlamaz yani. Bir hastalık gelmez kimseye. Mesela adama birden kanser geliyor, birden şusu oluyor, busu oluyor, bir hastalık çıkıyor. Kadir gecesinde hastalık belirmez. Şeytanlar salınmaz. Hayırlar yağar, bereketler yağar, rahmetler yağar. Efendim, köpekler avlamaz diye de rivayet var ama bu köpekler şaşırtmış biraz. Her gece avlıyorlar kardeşim. Ben bilmiyorum, zamane köpekleri, zamane insanları haram mamalar veriyorlar köpeklere. Köpeğin de şeyi şaştı, takvimi bozuldu yani. Ama kitaplarda böyle rivayetler var. Yani Kadir Gecesi hakikaten selamettir, huzurdur, sükundur, sekinettir, fırtına, murtuna, şu bu olmaz. Zaten baktın ki hara güre, fırtına, gök gürültüsü, şimşek, yıldırım, anla ki Kadir Gecesi değil. Selamuniye, o gece selamdan başka, selametten başka. Bir de melekler çok selam verirler. Şimdi o hadiste göreceksiniz. Hatta matla'l fecri, imsak olana kadar. Şimdi iki tane hadis-i şerif rivayet edeceğim size inşallahurrahman. Bir hadis-i şerif Beyhakî Şuab-ül İman'da rivayet. Uzun bir hadis-i şeriftir. Bir kısmını bayram gecesi ile alakalı o zaman okuyacağım. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz yine İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen uzun bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki feyza kâne فَاِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْقَدِرِ Kadir gecesi olduğu zaman يَمُرُ اللّٰهُ جِبْرِيلِ Allah Cibril'e emreder فَيَهْبِضُ ف۪ي كُبْكُبَةٍ مِنَ الْمَلَائِكَ Meleklerden büyük cemaatlerle iner. مَعَوْ لِوَاءُ اَخْدَرِ Yanında yeşil bir sancak olur. Bazı rivayetlere göre ruh kimdir? Demin dediğim büyük bir melekten bahsediliyor ama bazı rivayetlerde de ruh, başka ayette de ruhul emin diyor Cibril'e, Cebrail aleyhisselamdır. Yanındaki yeşil sancağı feyerkuzilli ve alâ zâhril Kâbe Kâbe'nin damına, tavanına diker. Velevsit tümiyet cenâ Hazreti Cibril'in 600 kanadı vardır. Minhâ cenâhan lâ şurûmâ illâ fîleyetil kadir. İki tane kanadını hiçbir gece açmaz, sadece Kadir gecesi açar. Onun için ben geçen bir sohbette ne dedim? Özel bir cübbeniz olsun, özel bir sarığınız, özel bir elbiseniz, belki donunuzdan entarinize kadar giydikleriniz özel koyun, sadece Kadir gecesinde giyinin, sonra yeniden yıkayın, koyun, kaldırın, her gün onu giymeyin. Bazı sahabe böyle yapıyorlardı. Niçin o başka günlerde içinde günah işlemiş olursun bilmem ne bilmem ne, bereketin kaçar. Bereketin kaçar. Onun için Hazreti Cibril iki kanadını bu Kadir gecesine özel açıyor bak. Demek sen de bir özel bir şeylerin olsun Kadir gecesinde kullandığın. O, bu şey tazimden, hürmetten gelir. فَاَنْشُرُ مَا فِي تِلْكَ اللَّيْلِ فَيُجَوْزَا الْمَشْرِقَ وَالْمَغْرِبِ Bir kanadını açar, doğuları aşar. Bir kanadını açar, batıları geçer. وَاَبُسُ جِبْرِيلَ الْمَلَاكَ فِي عَزِلُمْ Cibril melekleri yayar, dağıtır. Haydi bakalım. İşiniz nedir? Ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Dualarına amin diyeceksiniz. Günahkarların affı için istiğfar edeceksiniz. Bir de selam vereceksiniz. İşte o gece selamdır. Selam vereceksiniz. Kime selam vereceksiniz? Ayakta namaz kılana, oturarak namaz kılana, zikredene, Kur'an okuyana efendim selam vereceksiniz. Bir de elini tutup musafaha edeceksiniz. Sen de şimdi bu hal yakalanmaklık bir haldir. Bazıları bu hali yakalıyorlar. Meleklerin musafahasını nereden anlıyoruz? Gözüne bir yaş geliyor, içine bir efendim hal geliyor. Tüylerin bir diken diken oluyor, ürperti geliyor. O zaman dua %100 kabuldür. Meleklerin selamına mazhar olduğun vakittir. Allah Teala cümlemize Kadir gecesine muvafakat nasip eylesin. Çünkü o geceyi kaçırırsak men hurime hayra fakat hurim. Kadir gecesinden hayrından mahrum olan gerçek mahrum odur diyor. Bütün hayırları kaçırmıştır. Şimdi her gece teravih kılan kaçırmamıştır. Her gece yatsıyı sabaha cemaatle bile kılsa kaçırmamıştır. Öyle mi? Yani teravih çok büyük iştir. Her gece kılan garanti rastladı. Garanti rastladı yani. Bu şüphesi yok. Ama yatsı sabah namazında cemaatle işte her sabah kılabilseydi gecenin tümünü ihya idi. Ama tabii ki fazla dua etmek, fazla zikir için teşvik oluyor. Bilmekte fayda var. Aramak lazım. Fevsellimûne melekler selam verirler. Alâ külli kâimin. Ayakta namaz kılana selam verirler. İnşallah teravide bize rastlarlar. Ayakta. Ve kâidin tehiyyatta rastlarsalar. Oturar namaz kılana selam verirler. Ve musallin namaz kılana selam verirler. Ve zâkirin zikredene selam verirler. Ya hep namaz mı kılacağım kardeşim? Biraz yoruldum, oturuyorum. Kur'an okuyorum. Kur'an en büyük zikirdir. Selam verirler. Sübhanallah ve bihamdî çekiyorum. En büyük zikir. Zikredene de selam verirler. Ya sahurda ben yemek yiyorum. Ya mübarek, sahur yemeği sünnettir. En faziletli amellerdendir. Sahurda da gelir selam verirler. Niye selam vermesin? Niye yemek yiyorsun o saatte? Oruç tutacaksın diye yiyorsun. Feyusafihunum. Onlarla musafaha derler. Ve yemmunun ala duaim. Dualarına amin derler. Yani bir melek, özel melekler gelecek. Sen dua diyorsun, amin diyecekler. Bu reddolur mu ya? Hatta yatlu'al fecr. İmsak çıkana kadar bu devam edecek. Böyle göklerden yerlerden. Gelenler, gidenler, inenler, çıkanlar. Aman ya Rabbena. Ne devri daim var yani. Feydat talal fecr. İmsak olduğu zaman işte 3.30 falan. Şimdiki saat. Bizim buralar işte İstanbul, Bursa falan birkaç dakika oynuyor. Nâdâ Cibril. Cibril seslenir. Ya maşaral melâke. Ey melekler cemaatleri! O onların komutanı, amiri, emiri. Errahil, errahil. Gidiyoruz, gidiyoruz. Yolculuk, yolculuk. Her şey göklerdeki semavat tabakatındaki makamlarına gidiyorlar. Hadi gidiyoruz. Fekulüne. Melekler derler, ya Cibril, ma sana Allah fi havacil müslümin. Biz bu kadar istiğfar ettik, dua ettik, amin dedik. Allah bu Müslümanların ihtiyaçları, muratları var, herkes bir dualar yapıyor. Allah ne yaptı bunlara? Diye sorarlar. Min ümmeti Muhammed. Ümmeti Muhammed'in işlerine dua etmek lazım. Onun için alimler diyorlar ki hem kendine dua edeceksin, hem Müslümanların mühim meseleleri için dua edeceksin. Bak dün gece bana saat 2-2.30'a kadar geldiler. Doğu Türkistan uleması geldi. Büyük insanlar, hepsi alim. Yemen mezunu, üniversiteleri bitirmişler. Alim adamlar geldi. Oradaki bir eski medrese müderrisi geldi. Adamlar, bak siz burada rahat rahat oturuyorsunuz. Siz derken ben sizden rahatım. Yani yiyoruz, içiyoruz. Adamlar perişan olmuşlar. Göçe mecbur olmuşlar. Şimdi diyorlar, 20 bin mescit yıkıldı. 20 bin Çin gavuru, 20 bin mescit yıkıldı. 88 yaşında bir zat geçen gün Evliyaullah'tan işte Şeyh Efendi hapiste şehit edildi. Geçen hafta yine bir tane alim 82 yaşında şehit edildi. Bütün ulema, Kur'an yasak, ibadet yasak, sabahın 8'inde topluyorlar, yemek yediriyorlar oruç tutmasın diye, içki içiriyorlar, ona kadar bırakmıyorlar, ondan sonra gidersen git. Oruç yok. Durum bu. Yani adamlar, dedim bunun belgeleri var mı video olabilir? İşte bazı çekimler Çinliler kendileri koyuyor. Adamı hapse atıyorlar. Hanımının yanına Çinli bir adamı tayin ediyorlar. Görevli, Çinli adam. Ona tecavüz ediyor. Kızlarımızı diyor, beğeniyorlar, hemen alıyorlar. Kızlarımızı alıyorlar. Kadınlarımıza musallat oluyor. Çünkü hapiste millet. Her yer hapishane yapmışlar. Bu İpek Yolu projesi oradan geçiyor diye. Asimilasyon yapacaklar. İşte orayı işgal edecekler. Zaten Rusya yardım etmiş o zaman, işgal ettirmiş bunlara. Doğu Türkistan ilk İslam devleti, Türklerin ilk İslam devleti, Türklerin. Efendim, bu insanlar orada Kur'an okuyamıyor, zikredemiyor. Yahu o kadar korku içinde yine bir Kur'an okumak için yalvarıyorlar. Canları bağısına Kur'an okuyorlar, namaz kılıyorlar. Oruç tutmak yasak. Biz burada her şey serbest, yatmışık aşağı ya. Ya Allah sorar, başımıza bela gelir. Bu rahatlık bize battı. Bu Müslümanları unutmayalım, bunlara dua edelim. Ben dedim ne geliyorsa elimizden işte bir belgesel, belgesel bir şey hazırlayacaklar televizyonda arkadaşlar. Çok büyük dertleri var. Allah Doğu Türkistan'a yardım eylesin. Amin. Allah Çin gavurunun zulmünden halas eylesin. Amin. Allah zalimleri zalimlere, kafirleri kafirlere taktırsın. Amin. Allah Amerika'yı onlara, onları onlara musallat eylesin. Amin. Allah birbirine güçlerini harcatsın. Amin. Allah Müslümanları sıyırsın Allah-u Teala. Bu mübarek gece hürmetine, 27. gece hürmetine. İnecek Kadir Gecesi'ne, Melaike-i Kiram hürmetine, Ruhul Emin hürmetine, Cibril Emin hürmetine, ya Rabbi kurban oldum. Biz, Çin'den kimse baş edemez, Amerika'yla kimse baş edemez, ancak sen baş edersin ya Rabbel Alem. Bu iş senin kudretin elindedir, Allah'ım bir anda bitirirsin bu işi. 35 milyon Müslüman inim inim inliyor, ırzları namusları perişan oldu. Yardım eyle ya Rabbi. Şimdi, Bu dertler varken insan yani iştahı kaçmalı, uykusu kaçmalı, keyfi kaçmalı. Ben gece 400'lü şekerim yani. Böyle cayır cayır yanıyorum. Ama adamların bir dertleri var. Ya bu dertleri dinlemeden olmaz, ilgilenmeden olmaz. Bak Türkiye'de kaç tane dernek kurmuşlar, Allah muvaffak eylesin. Alimler derneği kurmuşlar, alim olmayan üye yok. 70 tane ulema, hepsi büyük alim. E şimdi bunlar topluyor. Daha biz, ehli sünnet hocalar, bir ulema heyeti kuramadık. İki toplantı yapıyoruz, üçüncüde öbürü korkuyor, öbürü resim vermeyelim, öbürü tweet atmayalım. Ne yapıyoruz biz ya? Biz ne yapıyoruz? Şeriatı muhafaza için toplanıyoruz. Bizim siyasetle işimiz yok, riyasetle işimiz yok, particilikle derdimiz yok. Biz millete din anlatacağız. Bize ne partiden pırtıdan ya? Herkes kendi bildiğini yapsın yani. Milletin aklı yok mu? Ama üç hoca bir araya gelip ehli sünnet heyeti kuramadık. Onlar burada gurbette 70 alim toplanmış heyet kurmuşlar. Allah mübarek eylesin. Amin. Darısı bizim hocalarımızın başına. Amin. Biri dama girmiyor, biri damdan çıkmıyor. Öyle olur mu ya? Şimdi biz birlik olsak Doğu Türkistan'a da yardım ederiz, Filistin'e de yardım ederiz, Yemen'e de yardım ederiz. Türkiye büyük güç. Velakin Yahudi masonlar bizi perişan etmişler. Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Ehl-i sünnete birlik beraberlik nasip eylesin. Şu bidat ehlinin televizyonlara çıkacak yüzü kalmaması için, şu ilahiyattaki bidat ehlinin, şu artık her şeyi inkar etmeye başladılar. Kur'an'ı bile değiştirmek istiyorlar. Bunlara fırsat verenlerin de, bunların da bütün gücünü, kuvvetini Allah iptal eylesin. Amin. Onun için duaları tutturacağız inşallah. Bu memlekette öyle ehl-i sünnet dışı borazan kimse öttüremeyecek inşallah. Bu ne ya? Müslüman mahallesinde salyanga satıyorsun. Hacıyım, hocayım çıkmış oraya. Kader yok, şu yok, bu yok, reform lazım. Kur'an eskisi gibi amel edilemez. Sen kimsin ya? Allah'ın dini, Allah'ın girdi bize ya sen. Bizim dinimizi mi değiştireceksiniz ya? Her gece birilerini çıkarıyorlar bazı kanallar. Bunlar dinlemeyin diyorum ama ne yapacak? Dinleyen var. Şimdi melekler soruyorlar. Ey Cibril, bu kadar Müslümanların hacetleri var, dilekleri, duaları ettiler sabaha kadar. Allah ne yaptı bunlara diyorlar Cibril aleyhisselama. Hazreti Cibril diyor ki İnnallâh nezara ileyhi fiyâdihi leyleti fe'afâhânü ve gafaralûm illâ arba. Allah bu gece onlara özel nazar etti. Allah Teala onlara özel tecelli etti. Bütün ümmetin günahlarını işte sizin de dualarınız, istiğfarınızla affetti, mağfiret etti. Dört kişiyi müstesna etti. Dört kişiyi Kadir Gecesi'de bütün melekler duası af olmuyor. Bu dördü de Müslüman tabii. Gavurun affını zaten melekler gavurun affını istemez. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Melekler ne diyorlar dualarında? فَغْفِرْ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاتَّبَعُوا سَب۪يلَكَ وَقِيمْ عَذَابَ الْجَحَمِ. Dikkat! Bu meleklerin duasıdır. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Melekler bizim için ne dua diyor? Ya Rabbi iman edenleri mağfiret eyle. Demek imansızlara af istenmez. İki, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Senin yoluna uyanları mağfiret eyle. Ne demek bu? Kur'an'a, sünnete tabi olanlara dua diyorlar. Ehli sünnete, Allah'ın yolundan çıkanlara dua yok. وَقِمْ عَذَابَ الْجِحَيْمِ. Onları cehennem azabından vikaye eyle. Amin Allah'ım. Salli aleyhi ve Muhammed ve aleyhi ve sellem. Eşhedü en la ilahe illallah. Dediler ki ya Resulallah, bu dört kişi müstesna olan kimdir? Buyurdu ki müdmin-ü hamr, şarap içmeye devam edenler. Allah Allah. Bu içki, şarap derken bunun rakısı da birası da var. Sarhoş edici müskirat, hapları, mapları, eroini, esrarı, hepsi aynı tasnife tabidir, hepsi haramdır. Ve şimdi tevbe edersen, eşhedü en la ilahe illallah, şimdi tevbe edersen, şu saatte tevbe edersen, bu mağfirete girersin. Kapı açık. Ama bak, imsak kadar. İmsak oldu, sen bir daha içmemeye karar vermedin, içtiklerine de tevbe etmedinse, İstisna, sana af yok. Onun için yani varsa böyle bir alışkanlığı olanlar, dinleyenlerimizden olur, çevrelerimizden olur. Allah onlara da tevbe-i nasuh nasip eylesin. Amin. Amin Allahümme amin. Ya Rabbel alemin. Onun için bir adam hem de Ramazan'da içki içmiş. Eşhedü en la ilahe illallah. Sarhoş olmuş. Ondan sonra gitmiş eve. Annesi de ona ne bu halin, tevbe et, bilmem ne, biraz vaaz etmiş, nasihat etmiş. Anasına da sinirlenmiş, sarhoş ya. Bir itmiş annesini, tandırın üzerinde de ateş varmış, kadıncağız yanmış. Eski bu çok, Malik İbni Dinar zamanı. Ondan sonra ayılmış, pişman olmuş, anasını ölmüş. Tevbe, tevbe, tevbe, 40 sene uyku yok, ağlamak, sızlamak, devamlı oruç, devamlı zikir, devamlı tevbe, devamlı istiğfar, 40 sene. Malik İbni Dinar Hazretleri çok büyük veli. Bir sene Arafat'talar. Bu kişi de Arafat'ta o zaman. Dua ediyor Arafat'ta vakfede. Ya Rabbi işte bütün Arafat hacıları kabul eyle, affeyle, mağfiret eyle vesaire vesaire vesaire. O gece mana alemi ona keşfediliyor. Mevla ne yaptı bu Arafat'taki hacıların amellerini, hacların? Allah-u Teala tarafından nida geliyor. Senin de duan bereketiyle ey Malik İbni Dinar, bütün hüccacı affettim, Muhammed Belhi müstesna diyor. Muhammed Belhi kim diyor yani? Sonra cemaatler toplanınca başına diyor ki ben böyle bir zuhurat gördüm. Herkes mağfiret oldu. Muhammed Belhi diye biri var. O af olmadı diyor. Bu kimdir, nedir, ne yapmıştır diyor ya. Bu kadar dua ettim ben diyor. Ondan sonra o adam çıkıyor diyor ki yahu diyor 40 senedir alnımız postunu secdede soydum diyor ya. Ne yapayım diyor daha. 40 senedir tevbe etmişim. Hala muaf olmuyorum diyor. Sen ne yaptın diyor ya. Ne yaptım işte? Sarhoşluktan anamı yittim. Ateşe gitti kadın. Mevla bağışlamıyor. Hele ki Ramazan'da olduğu için çok büyük bela, çok. Sonra Malik İbni Dinar Hazretleri Allah'a müracaat ediyor. Ya Rabbi bu adam ne yapsın? Sen tevbe kapısını açık tuttun. Bu daha ölmemiş. 40 senedir ibadet ediyor. Dua, dua, dua. Sonra yine ona bildiriliyor o mübarek zata. Ahirette anası ona hakkını helal edecek de öyle cennete girecek buyuruluyor yani. Tevbe kapısı açık yani. Açık ama bazı işler var ki adamın telafisi yok. Onun için içki içen müstesna. Vakku valide, ana babasına karşı gelen. Yapmayın ya. Bu yeni nesil çocuklar çok terbiyesiz ya. Çok terbiyesiz ya. Ana babasına öf demeyecek, sesini yükseltmeyecekken ne terbiyesizler, affedersiniz ya. Salaklar, manyaklar havada uçuşuyor ya. Anasına babasına ya. Yapmayın böyle işler. Ana baba affedicidir, şudur budur ama Allah affetmez. Terbiyeli olun, edepli olun. Ana baba, Allah'a şükürden sonra ana babaya teşekkür geliyor ya. Ana babasına karşı gel. Meşru isteğiyse. Meşru. Meşru ne demek? Şeriata uygun isteği. E para istiyor. Varsa vereceksin. E yoksa ne yapasın? Değil mi şimdi? Meşru isteklerini vereceksin. Dedi bana Bağdat Caddesi'nde daire al. E benim Gazi Osman Paşa'da dairem yok. Anne ne yapayım yani şimdi? Ha o başka bir mesele. Ama varsa vereceksin yani. Olandan ikram eder. Meşru. E sen efendim kiliseye götür beni. Götürmeyeceksin. Ama kiliseden çıktım oğlum eve götür, eve götüreceksin. Çünkü eve gitmek meşru. Kiliseye gitmek gayri meşru. Mesele bu. Şerata uyan şeylerinde elinden geleni yapacağız. Karşı gelmeyeceksin, terbiyesiz konuşmayacaksın, gönlünü hoş edeceksin. Vakatu rahim, akraba ilişkilerini kesen, mesaj telefonla da olsa mutlaka küs duruyorsanız, küs. Her kandilde teyzemi arayamadım, halamı arayamadım. Bu sılay rahimi kesmek anlamına gelmez. Ama hiç aramıyorsun, küssün, küs, selam yok, sabah yok. Bu af olmaz. Mutlaka akrabalar aranacak, sorulacak, selamlaşılacak. İşte neyse, elinden geldiği şekilde ikramlar yapılacak. Ve müşahinun bir de müşahin affedilmeyecek. Dediler ya Resulallah müşahin kimdir? Buyurdu vel musarim, musarimdir. Dediler musarim, musarim kim? Musarim, kin tutan. Müslümanlara kin tutan. Bunların başında Şia fırkası geliyor. Çünkü bunlar Ebu Bekir, Ömer, Osman efendilerimize ve sahabe-i kiramın tamamına kin ve nefret besliyorlar ve hiçbirini sevmiyorlar. Sahabeyi sevmeyeni Allah asla sevmez. Asla sevmez. Şu anda ehli sünnet dışı fırkalar, ehli bid'at fırkaları müşahin mefhumuna giriyor. Kaderi inkar eden, alın yazısını inkar eden, Allah Allah. Bu adamlar ne Kadir gecesi affedilir, ne bayram gecesi affedilir. Şimdi televizyonlara çıkıyorlar. Adamlar hafız. Adamlar hoca. Her gün benden beter hatim ediyor. Ben ayda bir hatim yapamıyorum. Adam haftada yapıyor. Öyle hafızlar var. Çıkıyorlar. Her şeyi inkar ediyor. Kaderi inkar ediyor. Ramazan'ı Eylül'e sabitleyelim diyor adam ya. Eylül'e sabitleyelim diyor. Böyle dinsiz, kitapsız. Zannedersin hoca mihraba geçiyor orada. Bir yaylada maylada bir yeri var işte, gidiyor imamla. Bunun arkasında namaz kılınır mı? Bunun cenaze namazı kılınır mı bunların? Bunlar böyle dinsiz. Ama ayet okuyor, hadis okuyor. Şeytan kürsüye çıkacak buyurdu hadis-i şerifte. Dikkat edin buyurdu. Onun için imanımızı muhafaza edelim. Ehli sünnetten 40 kadar ayrılırsan ne Kadir gecesi seni paklar ne bayram gecesi. Evvela iman, ehli sünnete göre itikad. Abdülkadir Geylani Hazretleri Kunye'de bir hadis-i şerif zikrediyor. Evet. Bu hadis-i şerifte İbn Abbas radıyallahu anhu'dan geliyor. Kadir gecesi olduğu zaman Hazreti Cibril yeryüzüne iniyor. Sidretül Münteha'nın sakinleri olan özel melekler var. Orası özel bir makam, Kur'an'da da geçiyor. Kaç bin melek var orada? 70 bin melek var. Sadece Sidretül Münteha'nın sakinleri. Her makamın sakinleri var. Ellerinde nurdan sancaklar var. Yere indikleri zaman Cibril sancağını dikiyor, melekler sancağını dikiyor. Kaç yere dikiyorlar? 4 yere dikiyorlar. Bir sancak Kabe-i Muazzama'ya dikiliyor. Bir sancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kabri şerifine, yeşil kubbeye dikiliyor. Allah Allah. Bir sancak Mescid-i Aksa'ya dikiliyor. Allah'ım o sancaklar hürmetine, melaike-i ikram hürmetine Filistinlileri, Gazzelileri, Ehl-i Sünnet Müslümanları Yahudilerin elinden halas eylesin. Mescid-i Aksa'yı halas eylesin. Bir an evvel İslam alemine iade eylesin. Bir sancak Tur-u Sina'daki mescide dikiliyor. Tur-u Sina dağ. Ben de çıkamadım. Deveyle çıkalım dediler. Baktım deve öyle bir şey diyor ki, örgücü şey ya, yamuk ya mübareğin, nerem düzgün demiş ya. Yani dedim ki bu deveyle çıkacağım ama yayan çıkayım daha iyi. Yayan çıkmaya da gözüm kesmedi daha. Ama nasıl deveyle gidiyorlar, alışmışlar yani. Deve böyle böyle. Ondan sonra Tur-u Sina'nın üzerinde bir mescit var. Ebu Hureyre Hazretleri oraya giderdi. Mısır'a gidenler, Tur-u Sina'ya gidenler çıkabilirlerse ne mübarek mescittir. Musa Aleyhisselam'a nida gelen yer. Dördüncü, o Hazreti Mehdi de zuhur ettiğinde de İsa Aleyhisselam nüzul ettiğinde de o mescide sığınacaklar. Yecüc Mecüc dünya istila ettikleri zaman bütün Müslümanlar Tur Dağı'nda o mescide sığınacaklar. O mescidin çok önemi var. Sonra Cibril Aleyhisselam buyurur, teferragu, dağılın. Dağılırlar. Şimdi, içinde imanlı bir erkek ve imanlı bir kadın bulunan ne ev kalır, ne oda kalır, ne daire kalır, ne sefine kalır, yani gemi. Melekler okyanusun ortasındaki adada olsam bulurlar, gemide olsam bulurlar, deniz altında olsam bulurlar. Her yere girerler ve selam verirler. Ancak içinde köpek bulunan, bahçesinde demedik, bahçesinde demedik. Nerede? İçinde köpek bulunan. Bak o Mehmet Görmez var ya, öyle bir adamdır o. Hadis-i Şerif Bukhari'de ne diyor? Melekler içinde köpek bulunan eve girmez. Bu hadis-i şerif Bukhari'de. Hatta Kütüb-ü Sitte'de. 40 hadisten biri mi bu? He? 40 hadis, 6 kitap ittifaklı, bütün hadis kaynakları ittifaklı. Peygamberimizin hadisiyle nasıl dalga geçiyor bu adam biliyor musunuz? Ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki, melekler köpek olan yere gelmiyorlarsa dünyaya da inmezler. Bu adam bu lafı dedi ya. Ondan sonra siz hala bana diyorsunuz ki niye bunu konuşuyorsun? Ya nasıl konuşmam? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisle alay ediyor ya. Diyor ki madem öyle dünyaya da inmezler diyor. Bak bak bak. Ya Resulullah buyuruyor bunu. İçinde köpek olana girmez diyor. Daha ne konuşuyorsun ya? Allah şerlerinden muhafaza eylesin. Bunlar dalgacı dalgacı. Hadis madis alay ediyorlar ya. Şu lafa bak. Bak işte. Zaten Bukhari'de de var. Kelp olan eve, içine köpek olana girmezler. Hınzır olan, domuz olan eve girmezler. Şarap olan, içki bulunan eve girmezler. Buzdolabında varsa girmezler. Haramdan cünüp olan eve girmezler. Haramdan cünüp anladın. Değil mi? Helaldan cünüp olursa ona girer. Yani işte adam hanımıyla ilişkiye girmiş, sonra uyuyor, istirahat ediyor, kalkacak. Gusül edecek yani. Melekler ona gelir. O eve gelirler. Çünkü o helaldan cünüp. Haramdan cünüp olursa gelmezler. Ondan sonra heykel olan eve, heykeller meykeller olan efendim, eve canlı şey olan girmezler. Ondan sonra gelirler, diğer bütün evlere, ocaklara girerler. Sabaha kadar tesbihat yaparlar, takdisat yaparlar, kelime-i tevhid okurlar. Ümmeti Muhammed'in günahları için sallallahu teala aleyhi ve sellem istiğfar ederler. Ne zamana kadar? İmsak olana kadar. Evet. Sonra birinci kat semaya geri dönerken imsakta, birinci kat semanın sakini melekler onları karşılarlar. Nereden geliyorsunuz? Dünyadan geliyoruz derler. Allah Allah. Niye? Ne yapıyordunuz derler? Ümmet-i Muhammed'in Kadir gecesiydi, tebrike gittik derler. Bayramlarını kutlamaya gittik derler. Ondan sonra birinci kat semanın melekleri sorarlar. Ümmet-i Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dualarını Allah ne yaptı? Hazreti Cibril der ki, bak kardeşim, demin dediğim dört sınıftan olma. Dört sınıftansan tevbe kapısı açık şu anda, tevbe et. Hazreti Cibril der, اِنَّ اللّٰهَ غَفَرَ لِصَالِح۪يهِمْ وَشَفَّعُمْ ف۪ي طَالِح۪يهِمْ Allah iyilerini affetti, dikkat et. İyilerin de affa ihtiyacı var mı? İyilerini affetti, onları da kötülerine şefaatçi etti. Yani toptan bir mağfiret var, bu dört müstesna. Bu dört çok tehlikeli bir dört. Böylece melekler tesbihatla, takdisatla yüksek sesle gökleri inim inim inletirler. Allah'a hamd ederler, şükrederler bizi affettiği için. Dualarımızı kabul ettiği için melekler sevinirler. Bu melekleri Allah böyle yaratmış. Ama yoluna uyanları diyor, yoluna uyanlar. Orasına dikkat. Sade Müslümanım demek yetmiyor. Sonra birinci kat semanın melekleri onları ikinci kata kadar teşhir ederler, eşlik ederler. Yedi kat semanın melekleri dünyadan dönenleri karşılarlar. Her bir katta bunları sorarlar, bu cevapları verirler. Sonra Cibril buyurur, ya sükkânet semâvat, ey göklerin sakinleri, irci'û, herkes yerine dönsün. Oradan Sidratül Münteha'ya gelirler. Sidratül Münteha yedi katın üstünde. Cennetin orada artık, yanında meyve cenneti var. Sidratül Münteha büyük bir ağaç, Allah Allah. Bütün dalları cennete girenlerin herkesin evinde, ocağında onun dalları olacak. Kökleri de cehennem ehlinin zekkumlarıdır. Öyle bir ağaçtır Sidretül Münteha. Alemleri kaplamış. Oradaki melekler de sorarlar. Neredeydiniz? Dünyadaydık. Nereden geldiniz işte? Ne yaptınız? Aynı cevabı Allah. Sidretül Münteha'nın melekleri de tesbihat takdisat yaparlar. Sonra Meva cenneti işitir. Naim cenneti, Adin cenneti, Firdevs cenneti, Arşur Rahman bu tesbihatı duyar. Ve böylece hepsi tesbih ile, tehlil ile, Rabbul Alemin'e hamdü senalarla, şükürlerle seslerini terfi ederler, yükseltirler şükür nidalarıyla. Allah Teala sorar, ya arşi lime rafa'te savtek, ey benim arşım, niye sesli bağırıyorsun? Allah bilmiyor mu? Biliyor, böyle kurban olduğum tecelliler var. Arş der ki, ilahiyel gani, ey benim zengin ilahım, inneke gafartel barihel salih ümmet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şefaate salihiha fi talihiha. Sen ümmeti Muhammed'i affettin. Dünkü Kadir gecesinde mağfiret ettin. İyilerini bağışladın, kötülerine şefaatçi ettin. Ben de buna şükür için dayanamadım. Bağırıyorum diye. Hamd ediyorum, sesli hamd. Allah Teala sadakte ya arşi. Ey benim arşım, doğru söyledin. Ve li ümmeti Muhammed'in indi minel keramet. Ma la aynun ra'at ve la uzun semaat. Muhammed'imin sallallahu teala aleyhi ve sellem ümmetinin benim yanımda o kadar değeri var ki, daha hele bir gelsinler ahirette cennetime girsinler, hiçbir göz görmedik, hiçbir kulak işitmedik, beşerin kalbinden geçmedik, neler hazırladım onlara, neler. Onun için Allah Teala Habibini sallallahu aleyhi ve sellem bizim hakkımızda sevindirmeden onu vefat ettirmedi, çünkü o hep bizi düşündü, dert etti, cehenneme gideceğiz diye. Mevla buyurdu ki, ya Muhammed la tehtem, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, gamlenme, kederlenme, üzülme. Fe inni la uhricu ümmeteke mined dünya hatta utuhum deracatil enbiya. Ben senin ümmetini dünyadan çıkartmadan onlara, peygamberlere ihsan ettiğim lütufları ihsan edeceğim. Çünkü melekler ve Cibril peygamberlere iniyordu. Hiçbir ümmete indirmedim. Senin ümmetine özel Kadir gecesinde meleklerimi onlara indireceğim buyurdu. İşte böyle büyük meseleler var. Onun için Allah'ın selamları, meleklerin selamları, duaları, istiğfarları, feyiz yağdırdıkları feyizler, bereketler, rahmetler hepimizin kalplerimize, evlerimize, ocaklarımıza, sevdiklerimizin üzerine gelsin. Ve böylece bu mübarek gecenin sabahında boyunlarımız cehennemden azad olarak çıkmayı cümlemize Mevla nasip eylesin. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Dualarınıza devam edin. Afiyet istemeye devam edin. Ve böylece efendim Allah-u Teala'nın ümmetün müzdibetün, günahkar ümmet, suçlu ümmet ve Rabbun gafur, çok bağışlayan bir Rab onlara tecelli eylesin. Nidasına mazhar olalım inşallahurrahman. Kısaca bir dua yapalım efendim ve hemen yatsı namazımızı, teravih namazımızı eda edelim. Amin. Sübhane Rabbiyel Aleyhi Lalel ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Sallallahu Teala ala Seyyidina Mevlana Muhammedin ve ala Aleyhi Sahabi Ecmain. Ya Allahu ya Alim ya Halim ya Alim ya Azim ya Halim ya Alim ya Hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna ve afina ve taqabbal minna innaka entes semiul alim. Allahumme ec'alna nebiyyena Muhammeden sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ahve. Allahumme ec'alna şuyukhana hayral ceza. Allahumme izzel islam ve'l muslimin ve edille'ş şirke ve'l müşrikin. Allahumme kahhiril keferate ve'l fecerate ve'l mulhidin. Allahümme eşgılil zalimine biz zalimin, ahricna min beynim, salimin, aminin, ghanimin, ya ilahe alemin. Allahümme eksir lana minel ikhvani fiddin, ve cealna ala sıratın mustakim, ve arzukna ehliyete ve istikamete ve husnel hidmeti fiddin, ve ahşurna ma'an nebiyyine ve s-siddiqine ve şühedâi ve s-salihin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin, ya erhamer rahimin. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأقل عثراتنا اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنزعنا سترك اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا من فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك من فجأة الخير ونعوذ بك من فجأة الشر اللهم إنا نسألك خيرة فيها عافية ونسألك عافية فيها خيرة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها فأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين okumuş olan 1064 adet Hatm-ı Şerif 530 adet Sure-i Fetih 203 adet Yasin-i Şerif 120 bin İhlas-ı Şerif 70 bin Kelime-i Tevhid Hatemat-ı Şerifesini fazl-ı keremiyle kabule karin eyle Hasıl olan cümesibat evvel müddat hacı kainat şefi'ul usat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz aziz latif şerif ruh saadetlerine saniyen cümle peygamberan-ı azam ve resul-i fikam aleyhim salavatül mennan hadarat nervah-ı tayyibelen âle zâci zâhirat ümmâtil mü'minin hulefâ-i râşidîn ashab-ı güzîn ensâr-ı muhacirîn tabi'in tabi'in tabi'in etba'in tabi'in tabi'in eymey müctehidîn müfessirîn muhaddisîn fukâ kurrâ tullâb huffâz ve bil cümle hamele-i Kur'an ervâhine silsile-i meşâhıfzun ve sâr turuk âliyen meşâhıf ve mütesiblen ervâhine analarımızdan, babalarımızdan, âbâ, ucdat, akribâ, teâlukatımızdan, komşu ve yaranlarımızdan, irtihal, dâr, bekâ edenlerin ervâhine ve hâsaten hatemat sahiplerinin geçmişlerinden mü'minîn-i mü'minat ervâhine ve bu cemaatin geçmişlerinden Adem ve Havva annelerimize, babalarımıza ulaşan bütün silsile-i nesebimizdeki mü'minîn-i mü'minatın ervâhine şu saatte hediye eyledik, ihsal eyle, ruhaniyetlerini haberdar eyle. Ya Rabbi sen günahları olanları affeyle, mağfiret eyle, azapları olanlardan azaplarını şu saat hürmetine defura füzal eyle. Şu mübarek Ramazan-ı Şerif hürmetine bir daha da azaplarını iade eyleme ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin, ne hayırlı muratlarımız varsa ihsan eyle. Bütün şerlerden emin eyle, cennetini helal eyle, cennetini nasip eyle, rızanı bahşeyle, cennetinle cemaline müşerref eyle, rızanla ve ruslatinle, lika şerifinle müşerref eyle, azabından, gazabından sığındık muhafaza eyle, ateşinden muhafaza eyle, ya Rabbi sakatından muhafaza eyle, cehenneme götürecek itikatlardan, amellerden muhafaza eyle, cehenneme sevk edecek kötü önderlerden onlara tabi olmaktan muhafaza eyle. Ya Rabbi imamıyla çağıracağız buyuruyorsun hepimizi. Kurban olduğum ahirette bizi perişan edecek, cehenneme sevk edecek insanların peşine götürme bizi ya Rabbel Alem. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Sen fazl-ı kereminle cümlemize iki cihan saadeti ihsan eyle. Sevdiklerimize bu dualara idhal eyle. buradan dağılmadan mağfurin zümresine ilhak eyle. Boyunlarımızı şu saatte cehennemden azad eyle. Allah'ım gecemizi mübarek eyle. Maddi manevi bütün bereketleri ihsan eyle. Bayram gecesinde de isyandan muhafaza eyle. Bayram günü dostlarının bayramına ilhak eyle. Bizden evvel ölmüşlere gani gani rahmet eyle, kabirlerine nur eyle. Zekeriya, Ahmet, Dursun, Ömer, Salih, Bektaş, Salahattin, Halis, Abdullah, Mevlüde, Resmiye, Nadiye isimleri yazılan ve isimleri bize ulaşmamış olan cemaatlerimizden, cemaatlerimizin yakınlarından, bütün gençlerimizin ervahı için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah fi kulli lemhetin ve nefesin adede mâ mesâhu ilmullah. Allah, Allah, Allah, Celle Celaluhu. Ya Rabbi, kabul eyle, hediyelerimizi vasıl eyle, kabirlerini nur eyle. Amin diyen dilleri, nâr-ı cehîmden azâd eyle. Amin, amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Mevlana Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi selleme teslimen kesîren velhamdülillâhi rabbil âlemîn. Amin. Ne zaman geleceğiz? Yani, Temmuz zor olur belki. Temmuz olur mu? Temmuz zor olur. Eylül'e atalım mı? Tatil edelim mi Eylül'e kadar? Yoksa geliyor musunuz? Gelir misiniz? Geleyim mi? Yani Eylül'e mi tatil edelim? He? Ne dediğinizi anlamıyorum ki ya. Geleceğiz diyenler el kaldırsın. Geleceğiz diyenler. Yarıya yok. He? Biz Temmuz'da neredeyiz? 7 Temmuz Cumartesi demişler. İnşallah akşam namazı. Akşam namazını cemaatle kılıp hemen sohbet olur inşallah. Tamam, gelirseniz de gelmezseniz de. Benden ağzımdan laf çıktı, ben geleceğim yani. Ben ne yapayım daha? İnşallah Rahman. Evet. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve alâ aleyhi ve sahbihi ve selleme teslimen kethîren velhamdülillâhi rabbil âlemîn. El-Fatiha.